ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا پیارے بھائیو دوستو عزیز اور بزرگو ہر آدمی اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے دماغ کے پیچھے نہیں جو چیز آدمی کے دل بھیتر اتر جاتی ہے جس کا یقین جس کی محبت جس کی عظمت پھر آدمی اپنی خداداد تینوں چیزوں کو جان مال صلاحیت سب اس کے حوالے کر دیتا ہے اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت میں سب سے پہلے ایمان اور ایمان کی اصلی جگہ آدمی کا دل تمام نبیوں نے محنتیں کی ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اس لیے کہ جس چیز کا یقین آدمی کے دل میں اترتا ہے آدمی تن من دھن یہ تینوں چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہے ہر نبی کی محنت کا میدان ہر نبی کی محنت کا مرکز وہ انسان کا دل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی بار بار ملتا ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا یہ سب سے پہلی چیز دل کا یقین ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ آدمی اپنی محنت کے جوہر کو جس چیز پر لگاتا ہے اس کا یقین دلوں میں بنتا چلا جاتا ہے اگر محنت ساری چیزوں پر لگ رہی ہے تو چیزوں سے ہونے کا یقین چیزوں میں نفع اور نقصان چیزوں کے راستے سے بننا اور بگڑنا یہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے اگر محنت کا جوہر ایمان پر اللہ کی ذات واحد جس کا کوئی شریک نہ ساجی نہ اس کے جیسا کوئی اگر اس پر لگتا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے اس کے حکموں کے پورا کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے زندگی کے بننے کا یقین بنتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہر زمانے میں یہ دو محنتیں انسانوں کے درمیان رہی ہے. انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن کی ساری محنت آنکھوں دیکھی پر, جس کو جہاں سے اپنا جو مسئلہ حل ہوتا نظر آیا اس نے اپنا تن من دھن اسی کے حوالے کر دیا. وہ راستے کے پڑے ہوئے پولیتین کے ٹکڑے اور تھیلیاں ہو, ٹوٹی چپلیں اور ٹوٹی بوتلیں ہوں, لوہے لکڑی کے ٹکڑے ہوں, جس کو اپنے مسئلے کا حل اس سے نظر آیا اس نے اپنی ساری طاقت اس پر لگا دی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مستقل بازار ہیں اس کے, کہے کے کباڑ کے, کباڑ کے بازار ہیں. پترے ٹھیکرے چتھڑے لتھڑے بوتلیں چپلیں سریے ہیں اور کیا کیا, اور اس کے بڑے بڑے گودام, اور اس پہ باپ بھی بیٹا بھی چچا بھی بھتیجا بھی چھوٹا بھی بڑا بھی دادا بھی پوتا بھی سب اس پر لگے ہوئے ہیں. اور پورا اس کا کباڑ مارکیٹ, کیا کہتے ہیں, ان کی اتنی دکان ہے, ان کی اتنی دکان ہے, ان کا گودام فلاں جگہ, ان کا گودام فلاں جگہ. اور یہ اپنی محنت بڑھاتے گئے, محنت کے نتیجے میں یقین بڑھتا گیا. اب ان کو کوئی اگر سونے چاندی کا کاروبار کرنے کو کہے کہ بھئی سونا چاندی بہت مہنگا ہے, کہ جی آپ کو مبارک آپ کا کاروبار, مجھے تو یہی ٹوٹی چپلیں جمع کرنے دو, بس میری تو زندگی, میرا تو مکان اسی کی آمدنی سے بنا, میری تو بچوں کی رخصتیاں اسی سے ہوئی, اور میں تو حج کو بھی اسی کی آمدنی سے جا رہا. اللہ لے جا رہے ہیں, اللہ نے بلایا ہے, اور لبیک پر کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اذان کہلوائی تھی, وہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق, کہ اللہ نے اپنا گھر بنوایا تھا اور گھر بنوا کر کے پھر آواز لگوائی تھی, ابراہیم اذان کہو, پروردگار یہ جنگل یہ بیابان اوپر آسمان نیچے زمین آدم نہ آدم زاد, اور میری ایک آواز کہاں جائے گی؟ ابراہیم آواز لگانا تمہارے ذمہ ہے, پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ تم ایمان کی آواز لگاتے چلے جاؤ, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ ہی سے ہونا, اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا, اس کو بولتے جاؤ, سنتے جاؤ, سوچتے جاؤ, خدا سے مانگتے جاؤ, گلیوں میں, کوچوں میں, محلوں میں, مسجدوں میں, مسجدوں سے باہر, سڑکوں پر, مارکیٹوں میں, دفتروں میں, خدا تمہاری آوازوں کو ان جگہ پہنچائے گا جہاں دنیا سوچ نہیں سکے گی. خدا خدا ہے, آواز کو ظاہر نہیں ہونے دیتے, جو اس کی نسبت کی آواز لگتی ہے جسے ایمان کی دعوت کہتے ہیں, خدا اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آواز لگائی ہے تو جتنی روحیں عالم ارواح میں تھیں جو ابھی جسموں میں نہیں آئی, جو روحیں جنین میں ماں کے پیٹوں کے ماؤں کے پیٹوں کے بچوں میں پڑ چکی تھی ان تک اللہ نے آواز پہنچائی. اور یہ کہ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہی ہے اس آواز پر دنیا میں قانون بنتے رہیں, کوٹے پاس ہوتے رہیں, فیل ہوتے رہیں, وہ اتنی دفعے اللہ کے گھر کا طواف کرے گا. کہ جو جس کی محنت کرتا ہے, اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تو ہمارا باپ کہا قرآن نے, ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور دوسری جگہ قرآن نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹوں کو بہت پیار کے انداز میں یا بنی میرے پیارے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے, خبردار خبردار مسلمان ہو کے مریو. یہ وصیت ہے. دنیا وصیت کرتی ہے آنکھوں دیکھی کے اعتبار سے, وہ زمین وہ مکان وہ پیسے وہ دنیا اس کی وصیتیں کرتی ہے. نبیوں کی وصیتیں یہ ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا ہے, آپ نے امت کو کیا کیا وصیتیں کی ہے. یہاں حدیث کی کتابوں میں جہاں فتنوں کا بیان ہے, کتاب الفتن, کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے فتنے آئیں گے اور مختلف لائنوں کے ہوں گے, ان سب میں ان تمام فتنوں سے بچنے کی وصیتیں. میری وصیت تمہیں یہ ہے, یہ کریو یہ کریو. کہ نبیوں کی وصیتوں کی بنیادیں اور عام لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہر زمانے میں یہ دونوں طرح کی محنت کرنے والے انسان دنیا میں رہے ہیں. ایک وہ کہ جو صرف چیزوں کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں, زمینوں کے ٹکڑوں کو, لوہے کے ٹکڑوں کو, چاندی کو, سونے کو, پیٹرول کو, پلاٹینم کو, مکانوں کو, جائیدادوں کو, جاگیروں کو, کھیتوں کو, اسی پر اپنا سارا سب کچھ لگا دیتے ہیں. اور اس پر لگاتے لگاتے اگر اس کی محبت میں, اس لیے کہ یہ طے ہے آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے سب سے پہلے اس کا یقین بننا شروع ہوتا ہے, یقین کے ساتھ ساتھ اس کی محبت اور اس کی عظمت دل میں آتی ہے. اور جب اس کی محبت آتی ہے تو جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے اپنی ہر طاقت لگا دیتا ہے. اور اس محبوب کی بات ماننے میں ان المحب لمن يحب مطيع, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. پھر چیزوں کی محبت آدمی کو وہ کرواتی ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. یہ جتنی لڑائیاں, جتنا قتل و غارت, جتنے مقدمے, جتنے تھانے, جتنی پولیس اور جتنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے قضیے, یہ مقدمے سارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان پر مقدمے ہیں, لوگ رمضان میں دن دہاڑے کھاتے ہیں ان پر مقدمے ہیں, اس پر ہے اماں ابا کی لڑائی, اس کی ہے, اس کا مقدمہ ہے. یہ زمین وہ زمین, یہ مکان وہ مکان, یہ پیسہ وہ پیسہ, کہ اب اس کے لیے آدمی وہ کرتا ہے جو جانور نہیں کرتا, کہ بیٹا باپ کو قتل کر دے, بھائی بھائی کا گلا گھونٹ دے, اور وہ بھی چند کوڑیوں کے لیے, چند پیسوں کی لڑائی, آدمی نے آدمی کو مار دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر جو چیز جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز عام ہو جاتی ہے. کہ اب دولت پر محنت کے نتیجے میں دولت اتنی عام ہو گئی کہ اس دولت کے پیچھے اگر اشرف المخلوقات کے خون کی دریائیں بہانی پڑے, خاندان کے خاندان, علاقے کے علاقے, کہ کیا ہوا کہ تاجر تجارت کے راستے, کاشکار کاشکاری کے راستے, کارخانے والا کارخانے کے راستے, حکومت والا حکومت کے راستے, عہدے والا عہدے کے راستے, مزدور مزدوری کے راستے, ہر ایک کی محنت دنیا کی چیزوں پر ہے, وہ ہر ایک دوڑ لگا رہا ہے, ہر ایک کوشش میں ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, ہے نہیں, دولتوں والے, عہدوں والے, کرسیوں والے, زمینوں والے. اور یہ محنتیں کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں آئے ہیں اس کی محنت کرنے والے, کہاں ہیں وہ پاشا سلاطین, کہاں ہیں وہ حکمران, کہاں ہیں وہ صدر و وزیر، کہاں ہیں وہ راجہ اور مہاراجہ، کہاں ہیں وہ رانیاں، کہاں ہیں وہ شہزادیاں جن کے جوڑے، جن کے زیور، جن کے محلات. اس محنت نے لوگوں کو بتلا دیا، لیکن لوگ عبرت کی آنکھ نہیں کھولتے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ متوجہ کیا ہے، آنکھوں والو آنکھیں کھولو. فاعتبروا یا اولی الابصار کہہ کر کے قرآن نے کہا، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. فاعتبروا یا اولی الالباب اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اپنی عقل سے کام لو کہ آنکھوں دیکھی پر محنت کا نتیجہ کیا ہے. کہ جنہوں نے آنکھوں دیکھی پر محنت کی، ان کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اس لیے کہ آخرت کو تو سامنے رکھا ہی نہیں. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی ٹوٹا اور آخرت کا بھی ٹوٹا. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلم کھلا نقصان. اس لیے قرآن نے قسم کھا کر کہی یہ بات، قرآن نے قسم کھا کر. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تمام انسان، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب گھاٹے میں اور سب نقصان میں. کیوں؟ کہ سب کی محنتوں کا میدان آنکھوں دیکھی. ہاں، اس نقصان سے بچنے والے کہ جن میں یہ چار بنیادیں ہیں، جن کی محنت کی بنیاد خالص ایمان، جن کی محنت کی بنیاد خالص بدن سے نکلنے والا عمل. کہ دنیا یہ 10 دفعے ہاتھ سے نکل جائے، پرواہ نہیں، عمل میرا بگڑنے نہ پائے. میری زبان کا بول، میری آنکھ کا دیکھنا، میرے کان کا سننا، میرے ہاتھوں پیروں کی حرکت، میری کمائی کی شکل، میرے کھانے کا لقمہ، اس کا جو عمل ہے یہ خراب نہ ہونے پائے. کہ اس کی باقاعدہ مشق، کہ مسجد میں آنا بھی ایک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. کہ جس کو دیکھو کہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، لیکن وہ مسجد میں آتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کو بھی سوچ رہا ہے کہ میرا عمل بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے. مسجد میں آنا تو ہو رہا ہے، لیکن آنے کا عمل، کہ اگر بائیں پیر سے داخل ہو گیا تو عمل بگڑ گیا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ اخیر عمر میں جب بہت بیمار تھے، تو حضرت کی چارپائی حجرے سے مسجد میں لائی جاتی تھی، اور پہلی صف میں رکھ کر حضرت جماعت سے پہلی صف میں نماز پڑھتے چارپائی پر. وہ چارپائی لانے والے ایک مرتبہ لا رہے تھے، اور ان کا پیر، بایاں پیر مسجد میں آ گیا. حضرت سے بولا نہیں جا رہا تھا، ایسی بے چینی کا اظہار کیا ہو گیا، استنجے کا تقاضا ہوا، کوئی اور واپس لے گئے. جب سیدھے پیر سے داخل ہوئے، کہ اب تم نے عمل صحیح کیا، یہاں تو ماشاء اللہ تبلیغ ہو رہی، پتہ ہی نہیں مسجد کی حد کہاں ہے، اور نہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ معلوم کریں. پھر چلے میں جائیں گے تو امیر صاحب کہیں گے، دیکھو سیدھے پیر سے داخل ہونا ہے، پہلے الٹے پیر کا جوتا نکالنا ہے. 40 دن تک کہتے رہے، 4 مہینے تک، اور جب گھر گئے تو گئے، سیدھے پیر کا جوتا نکالا، گھس گئے گھر میں. وہاں جوتا نکالنے کی کوئی پابندی نہیں. ایسے مسواک، ایسی نماز کی سنتیں، مسجد کے آداب. اسی لیے کہا الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہے. اور اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو بہت سخت بات فرمائی، اللہ یہ فرمایا، جو کسی مستحب عمل کو، جو ادب کو، جیسے وضو میں قبلہ رو بیٹھنا گنجائش ہے، بیٹھ سکتا ہے آدمی، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے، آداب میں سے ہے. یعنی یوں فرمایا کہ یہ تو ایک مثال دی میں نے, اور بہت ساری چیزیں جیسے سیدھے ہاتھ سے لینا, سیدھے ہاتھ سے دینا مسنون ہے. کان یحب الطیام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند فرمایا کرتے تھے, دینے میں بھی لینے میں بھی. ہمیں اس کی تمیز ہی نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں, من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ, جو کسی مستحب عمل کو, کسی ادب کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, ہاں ہاں ٹھیک ہے مستحب ہے, کوئی نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں, جو اس طرح ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, عوقب بحرمان السنہ, سنتوں سے محرومی کی سزا دی جاتی ہے. سزائیں یہی نہیں ہے, یہ بہت بڑی سزا ہے. آدمی سے کسی عمل کی توفیق سلب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے پتہ نہیں, پہلے تو بہت پابندی سے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, اب تو کئی کئی رکعتیں جاتی ہے. اور یہ یوں نہیں ہوتا ہے, آدمی کے جذبات, آدمی کے خیالات, آدمی کی فکریں جب بدل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں پیچھے آتی ہیں. قرآن میں ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے, لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. ایک آدمی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس نے تمنا کی کہ اگر اللہ پاک مجھے دو ہاتھ بھر کے دے دے, خوب دولتیں دے دے, تو میں دائیں بائیں آگے پیچھے یتیم بیوہ میں خوب خرچ کروں. اور آدمی ایسا تھا کہ ہر وقت مسجد کا پابند تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں پانچوں نمازیں ادا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعلیم کے حلقے کا کھونٹا تھا. ہر وقت دل اٹکا ہوا مسجد سے, مسجد کے اعمال سے. تمنا کی تو اللہ نے پوری کر دی, دینا شروع کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی دعا مانگے تو سوچ سمجھ کے مانگے کہ کیا مانگتا ہے. ہاں, کسی کی دولت دیکھ کر, کسی کا مکان دیکھ کر, کسی کی گاڑی دیکھ کر, کسی کا سوٹ دیکھ کر, کسی کا بوٹ دیکھ کر, یار اپنے پاس بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ دے گا پھر آزمائے گا کہ کیا کرتے ہو. اس کو دینا شروع کیا اللہ پاک نے, اتنا دیا اتنا دیا کہ اب مدینہ منورہ میں اس کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں. مدینہ منورہ سے باہر زمین لی. آج کل لوگ لیتے ہیں نا فارم, بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں, فارم ہاؤس. وہ بنایا اس نے, اونٹ بھیڑ بکریاں, اس زمانے کی سب سے بڑی پونجی اور جو مالیت سمجھی جاتی تھی وہ جانور مویشی بہت, کہ وہ بھی سارا فارم بھی بھر گیا. اب کہ وہ جو تکبیر اولیٰ تھی وہ جانے لگی, رکوع میں شریک ہو گئے, ایک رکعت گئی, دو رکعتیں گئی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کیا جا رہا ہے اور کیا آ رہا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا المیہ امت کا یہ ہے, معاشرے میں, معاملات میں, اخلاق میں, عبادات میں, حتیٰ کہ دعوت کی اس عزم و شان محنت میں, کہ اس میں چلتے ہوئے چلے چار مہینے لگاتے ہوئے کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں. اور یہ کب ہوتا ہے, جب بے ہوشی کا انجیکشن لگتا ہے. اچھا خاصا موٹا پہلوان آدمی, یعنی اس کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کو پہلے بے ہوش کرنے کا انجیکشن لگاتے ہیں کہ اب بے ہوش ہو گیا. آنکھیں کھلی ہے, آنکھیں کھلی ہے, سامنے ساری ٹی وی میں سب نظر آ رہا ہے, ڈاکٹر آ رہے ہیں, نرسیں آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں کاٹنے کوٹنے کا اوزار ہیں, یعنی وہ انہوں نے شروع کیا, وہ خون بہنا شروع ہوا, وہ پیپ نکلا, وہ مواد نکلا, اور وہ ٹانکے لگائے, سب نظر آ رہا ہے لیکن ہوش نہیں ہے اس کو کہ کیا نکالا کیا گیا. وہ تو جب وہاں سے نکلتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے, کہ ابھی تو अभी बेहोशी में कितने एक घंटा डेढ़ घंटा लगेगा अभी, उसके बाद जब होश आता है और वो तकलीफ जब शुरू होती है, उसका दर्द, दर्द तो जब भी था, जब काटा था जब से ही दर्द तो था, एहसास नहीं था। अब वो दवा का असर जैसे जैसे कम होना शुरू हुआ, अब कराह रहा है, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ, अम्मा अब्बा भाई कहता ना कि अब वो होश कि ऐसे ही ईमान में कमी आ रही है, आमाल में खराबी आ रही है, अखलाक गिर रहे हैं, अल्लाह के ताल्लुक में कमी आ रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कि शादियां रचाई जा रही है, नंगे नाच हो रहे हैं, दौलतें लुट रही है, शरीयत सुन्नत के खिलाफ हो रहा है, और यूं समझ रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है कि बेहोशी का इंजेक्शन है, बहन के रास्ते, भाभी के रास्ते, बीवी के रास्ते, जवान कुंवारी बच्ची के रास्ते, घरों में क्या आ रहा है और क्या जा रहा कुछ पता नहीं, कितनी बेहयाइयों के सामान आ रहे हैं, कितनी शरीयत सुन्नत के खिलाफ की चीजें आ रही है, और जहां मेहनत हो रही है नबुवत वाली मेहनत कि अल्लाहु अकबर, फराइज जिंदा होते हैं, घरों के तस्कीरे बदल गए और बदल रहे हैं, जैसे हदीस में आता है ना कि जो आदमी दिन में 12 रकात सुन्नतें पढ़े जन्नत में एक महल उसके नाम का तैयार हो जाता है, फजर की 2, जोहर की 6, मगरिब की 2 और ईशा की 2, 12 रकात सुन्नत। जहां मेहनत है वहां पोते नवासे पोतियां दादी से नानी से बेटी माँ से, अम्मा ईशा पढ़ ली? नहीं बेटी। कि अम्मा महल तो आपका तैयार हो गया लेकिन दरवाजा नहीं बना है अभी, वो कुत्ता घुस जाएगा, शैतान कुत्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज रह जाए सो जाओ कुत्ता घुस जाए तो महल ही सारा बेकार हो जाएगा, फिर कुत्ते उसमें हगेंगे कि शैतान वसवसे डालेंगे कि अब छोटी बच्चियां दादियों को, दादी अम्मा पहले नमाज पढ़ लो, देखो दादा तो आ गए मस्जिद से, उनका तो महल तैयार हो गया, ये है तस्कीरे हमारे घरों के करने के कि 12 रकात सुन्नत है, खालाजान तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, बहनों के बच्चे, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि घरों का माहौल, ईमानी माहौल, अमाल का माहौल, कि बच्चे बड़े, और ये दोनों चीजें मेहनत पर दारोमदार है इसका, अगर मेहनत नबुवत वाली है, एक एक चीज में पूछते हैं अल्लाह के नबी ने कि आप लुकमा कैसे कितनी उंगलियों से पकड़ते थे, है ना, क्या बच्चे मालूम करें, हत्ता के नमाज के लिए वजू के लिए मिसवाक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिसवाक पकड़ती है तो आपकी कौन सी उंगली कहां होती थी, अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमाए किराम को, एक एक चीज है ना, इसलिए कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो पूरी उम्मत मस्जिद से जुड़ी हुई थी, और मस्जिद से जुड़ी हुए का मतलब कि मस्जिद में जो कुछ इल्म और हिदायत की बातें थी हर एक सीख रहा था, और जैसे लोग घरों से सुबह को निकलते हैं ना तो घर वालों से पूछते हैं आज क्या क्या आएगा, सब्जी सब्जी की लाइन से, कपड़े की लाइन से, दवा की लाइन से, जो भी जरूरियात होती, तो शाम को जब जाते हैं तो थैले भर के जाते हैं, ये तुम्हारा है, ये बच्चों का है, ये इसका है, ये उसका, कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन जब मस्जिद नबी से जाते तो हुजूर वाला इल्म अपनी बूढ़ी माओ के लिए, अपनी दादियों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपनी कुंवारी बच्चों के लिए हुजूर वाली शरीयत लेकर जाते थे, कि इस तरह उम्मत को जोड़ा था। अब तो हम मस्जिद की आबादी का नाम देते हैं और फिर भी आबाद करते हैं मच्छरदानियों से, कहीं जाके ऊपर देखो जमातों की वापसी के वक्त में देखना हर एक के हाथ में दो, क्या मस्जिद आबाद करके जा रहे हैं, अब आपका सारे मार्केट आबाद, जहन बदल गया, वही बात कि उसने तमन्ना की थी कि अगर मुझे दौलत, दौलत तो मिलनी शुरू हुई لیکن کتنی اللہ اکبر جس نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے اللہ پاک نفاق سے اور جہنم سے برات کا پروانہ دیتے ہیں. معمولی بات ہے کہ وہ جانا شروع ہوا, ایک رکعت گئی, قاعدہ مل گیا. اب آج دفعے تو اتنا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی تکبیر اولا نہیں ملتی. جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نا تو بھاگتے ہیں وضو کی طرف. استنجے, ارے بھائی تمہاری کیا ہوا, تم تو مسجد میں تھے. ہاں ہم تقاضے سوچ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کہ آپ کی دو رکعتیں جائیں گی, میں قاعدے میں شریک ہو جاؤں گا. ہم نے سب نے مل کر کے تقاضے سوچ رہے. اسی لیے کہتے ہیں یک من علم را دہ من عقل باید, ایک من علم ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. موقع محل سمجھنا کہ باہر والے تو بھاگ کے تکبیر اولا میں آ رہے ہیں اور یہ مسجد میں بیٹھنے والے ان کی رکعتیں جا رہی ہیں. اور کتنا نورانی پردہ ہے, کیسا نورانی حجاب ہے. پوری دنیا میں ہر امتی 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے, اس کے تقاضے کو سوچ رہے تھے سوائے ہمارے. ہم 5 آدمی جو تقاضے سوچ رہے تھے, پوری امت جماعت میں آ جائے, یہ تقاضے سوچے. اسی لیے کہتے ہیں کام خالی تبلیغ تبلیغ تبلیغ نہیں ہے, سوچ کے سمجھ کے سیکھ کے. اس لیے اس کو سیکھنا ہے ہمیں. اب اس کی رکعتیں جانے لگی, یہاں تک کہ جماعت جانے لگی, اور بجائے جماعت کے نماز اپنی جگہ میں پڑھنے لگا. اللہ اکبر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, حضور کی امامت, کہ جس جگہ حضور تشریف فرما ہو عرش و کرسی سے زیادہ قیمتی, کہ وہ مسجد جا رہی ہے, جماعت جا رہی ہے. لیکن ابھی وہ کولرا فارم کا انجیکشن لگا ہوا ہے, اونٹوں کا, بکریوں کا, بھیڑوں کا, احساس نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہم ماشاءاللہ ہم تو جماعت میں ہیں, ہمیں تو تکبیر اولا ملے نہ ملے, ہم تو مسجد کے آباد کرنے والے لوگ ہیں. ادھر نقارہ بھی بج رہا ہے اور پیسے میں آگ بھی لگا رہے ہیں. کیا ہے پیسے میں آگ لگا رہے ہیں؟ بولو بولو ہے. اور کوئی آدمی کہے وہ تیری دولت میں آگ لگے تو اس کی جان کو آ جائے گا. اور روز صبح سے شام تک کتنی لگاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ اب اپنی جگہ نماز پڑھنے لگا, ہوتے ہوتے یہاں تک ہوا کہ جمعے کے بدلے ظہر پڑھنے لگا. آ رہی ہے دولت, دولت آ رہی ہے, کیا جا رہا ہے؟ اب دولت بہت ہو گئی تو مال پر زکات ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ فلانے کے مال کی زکات لے کے آ جاؤ. جب وہ آیا, حضور کا بھیجا ہوا آدمی آیا, تو اس نے بجائے اس کو مرحبا کہتا, اہلن و سہلن کہتا, اس کا اکرام کرتا, کیسا کڑوا جواب دیا. اچھا تو مسلمانوں سے بھی ٹیکس وصول ہوگا. زکات کو کیا کہہ رہا ہے؟ زکات کو ٹیکس کہہ رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ماحول میں رکھنا بہت ضروری ہے. جب آدمی ماحول سے نکل جاتا ہے, جیسے ہمارا حل ہوتا ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہماری تربیت کیوں نہیں ہوتی کہ ہم نکلنے کے زمانے میں تو 5 گش کرتے ہیں, عمومی گش, خصوصی گش, تعلیمی گش, وصولیابی کا گش, تشکیلی گش, سارے گش, اور مقام پر پہنچ کر دو کے لالے پڑتے ہیں. ایک اپنی مسجد کے گش کا دن بھی یاد نہیں رہتا. کیوں؟ کہ ماحول بدل گیا. اس لیے ان کا محنت کر کے ساری امت کا ماحول, ہر گھر کا ماحول, مارکیٹوں میں, بازاروں میں, ہر جگہ ایمانی ماحول بنے. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے, حتیٰ کہ ان کی پاکیزہ بیویاں گھروں میں, کہ پورے مدینے کا گلی گلی, کوچا کوچا, مدینے کے بازار, سب کا ماحول ایمانی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے سوق المسلمین کمسل المسلین، کہ مسلمانوں کے تو بازار بھی ان کی مسجد جیسے. کیا مطلب؟ کہاں بازار کہاں مسجد؟ کہ نہیں، جس طرح وہ نماز میں مسجد میں سر سے پیر تک پابند ہوتے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، کہاں کیا بولنا، کون سی تسبیح پڑھنا، کہاں قرآن پڑھنا، کہاں تحیات پڑھنا، کہاں دیکھنا، قیام میں کہاں دیکھنا، رکوع میں، سجدے میں کہاں، اور سجدے میں انگلیوں کا کیا حال ہونا، پیروں کی انگلیوں کا کیسے ہونا، کہ جس طرح یہ نماز میں پابند ہوتے ہیں، مسجد سے باہر بازار میں کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کہ ان کی شریعت زندہ ہو رہی ہے وہاں. اللہ جزائے خیر دے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے یہاں باری میں تھے، آدھی رات کو، وہاں روشنی چراغ کہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لائٹ وغیرہ، آدھی رات کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. اب وہ ٹٹولنے لگی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. بہت ٹٹولتے ٹٹولتے دیکھا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں دیکھا کہ آپ کے پیروں کی انگلیاں، پورا پنجا جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے. ہم تو بچھا دیتے ہیں نا، کہ حضرت میمونہ نے پوری امت پر احسان کیا. حضور کی نماز کیسی تھی؟ کہ حضور کی نماز میں سجدے کی حالت میں پیروں کے پنجے اور یہ ساری انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی. کتنا بڑا احسان کیا. دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین کی محنت کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی، ہر ایک کو اپنا دین سیکھنا ہے. وصا بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين، ہمارے لیے وصیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. اس لیے یوں کہتے ہیں جانوروں کے لیے کوئی دین نہیں. جانور کے لیے ہے کوئی؟ حلال حرام، جائز ناجائز، عذاب قبر، ثواب قبر، حشر، جنت، دوزخ، جانور کے لیے؟ یہ جانور تو مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، مرتے دم تک جو اس کے جی میں آئے. اس لیے قرآن نے ایسے انسانوں کو انسان نہیں کہا ہے. اولئک الانعام، جو اللہ ہی کو نہیں جانتے، جو اپنے خالق و مالک ہی کو نہیں پہچانتے، جس نے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، جس نے ان کے لیے آسمان کی چھتری اور زمین کا فرش، زمینوں کی پیداوار، آسمانوں کی بارشیں انہی کے لیے، جس نے ان کے لیے اتنا سارا کیا ہے، اسی کو نہیں جانتے. بلکہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، پیارے نبی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ وہ اس کا معبود، جو اس کی خواہش کہے، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، پہننے کی، کمانے کی، سواری کی، فرنیچروں کی، سامانوں کی، جو جی میں آئے. کہ جیسے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے کہ یہ خواہش کے بندے ہیں، خواہش کے آگے جھک جاتے ہیں، جو خواہش ان کو کہے، حلال کی، حرام کی، جائز، کسی چیز کی تمیز نہیں. کہ جیسے آدمی گھٹنے ٹیکتا ہے معبود برحق، اور ایک اکیلے اللہ کے، ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ الوہیت، کہ الوہیت کی شان تو صرف اللہ کی ہے، سجدہ اسی کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں، معبود برحق وہی ہے. لیکن جب آدمی خواہشات کے جنگل میں پڑتا ہے تو خدا رسول کو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو دیا ہے وہ یوں نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی کے رمضان کے اثرات سارے سال پر، جیسے رمضان مبارک گزرتے ہیں آدمی کے، جیسا روزہ ویسے اثرات ہوتے ہیں. اگر رمضان میں یہ اپنی پوری ہر خواہش پر، خالی وہ نہیں کھانے پینے اور بیوی کی خواہش، ہر خواہش پہننے اڑنے سونے جاگنے چیزوں کی سامانوں کی بولنے کی دیکھنے کی جتنی خواہشات ہیں, یہ خواہشات تو ایسا سمندر ہے کہ اس کا سرا ہی نہیں, کسی کہہ ہی نہیں. جب آدمی اس جنگل میں پڑتا ہے تو پھر خواہشات کا سمندر, اور اس کو پھر معبود بنا لیتا ہے کہ وہ جو کہے. ایک اللہ معبود ہے, کہ بندگی تو جب ہے کہ جو وہ کہے. جب یہ بندر, یہ اب بندہ نہیں ہے, بندر ہے. بندر کو کیا ہوتا ہے, کسی باغ میں کسی کھیت میں چلا جائے, آم بھی ہے, سیب بھی ہے, سنترا بھی ہے, انگور بھی ہے, کھجورے بھی ہے, اس ڈال سے اس ڈال پہ, اس ڈال سے اس ڈال پہ, اس درخت سے اس درخت پر, ہے کہ یہ گلی وہ کوچا, یہ شہر وہ شہر, یہ لڑکی وہ عورت, یہ دولت وہ مکان, یہ کوٹھی وہ گاڑی, جو بندر ہیں. بندگی کہ بندگی نام ہے پابندی کا, بندگی نام ہے پابندی کا, کہ بندہ ہے تو سر سے پیر تک یہ پابند ہے. یہ اپنی نظر میں, یہ اپنے بول میں, یہ اپنے سننے کا دیکھنے, ہر چیز میں پابند ہے. اور اسی پر اس کا اعزاز ہے, اسی پر اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, اسی پر اس کی زندگی کا بھاؤ ہے, اس کو قیمت ہے اللہ کے یہاں سے, درجات ہیں اس کے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں, جب کہ آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ جب کہ امت کو الوداع کہہ رہے ہیں, حجت الوداع تھا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, مالدار کو غریب پر, بڑے کو چھوٹے پر, خواص کو, کسی کو کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, جس میں جتنا اللہ کا خوف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قابل اعزاز جن کا اعزاز ہوگا, جن کو نور کے موتیوں کے منبروں پر, نور کے منبروں پر, کہ وہ تقوی والے ہوں گے. وہ تقوی, تقوی کا مہینہ دیا گیا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تمہارے پہ اسی لیے فرض کیے گئے ہیں کہ روزے رکھ کر کے اپنے اندر میں تقوی پیدا کر لو. کہ تقوی کس کو کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا, بھائی عبی یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا, امیر المومنین ابھی ایسا واسطہ پڑا آپ کو کہ دو طرفہ کانٹوں کی باڑ, دو طرفہ کانٹوں کی باڑ, اور وہ راستہ بہت تنگ اور کپڑا تن کا بہت باریک اور ہوا تیز, جانا اس پار کیا کیا آپ نے؟ کہاں ایسا واسطہ تو پڑا ہے, کہ آپ نے کیا کیا تھا اس وقت میں؟ کہ اس وقت میں یہ کیا تھا, سارے کپڑے سمیٹ لیے تھے کہ کہیں کسی کانٹے میں پھنس نہ جاؤں. کہ امیر المومنین یہی ہے تقوی, کہاں سے آخرت کو جانا ہے. اب بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, شادیاں بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, ملازمتیں بھی ہیں, سامان بھی ہے, دنیا بھر کے سارے سامان ہیں دنیا بھر کے, راستہ بہت تنگ ہے, اور جیسے ململ کا کپڑا باریک ہے, اس سے زیادہ نازک ہمارا ایمان ہے کہ ذرا سے میں بک جاتا ہے. ململ کا کپڑا اگر کانٹوں میں پھنس جائے تو تار تار الگ ہو جاتا ہے. کہ ہم مسجد میں ہیں تو ماشاء اللہ اللہ اکبر, اور باہر نکلتے ہی کہ سب تار تار ہو گیا. کہاں ہے وہ اللہ کی بڑائی اب, کہاں ہے اللہ کی عظمت, کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی قیمت؟ کہ اب تو چیزوں کو پوچھ رہے ہیں, یہ کتنے کا, یہ کتنے کا, اس سے نہیں نہیں اتنا نہیں اور تھوڑا کم کرو. اب چیزوں کو بول رہے ہیں, چیزوں کو سن رہے ہیں, چیزوں کے لیے تکبیر اولا بھی جا رہی ہے, جماعت بھی جا رہی ہے, اور بعضوں میں تو کہ بعض دفعہ تو نقارہ بجتا رہتا, اذان ہوتی ہے اور پانی پی رہے ہیں. روزہ کہاں ہوا, پوچھو مفتی صاحب سے. کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے, یاد رکھنا اس کو, اس کی گانٹھ لگا لینا. فرماتے تھے کہ کلمے کے دو جز ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ لا الہ الا اللہ تو ہے یقین کی تبدیلی کے لیے, اللہ کے ہر غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین, ایک اکیلی اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین, اور محمد الرسول اللہ کہ ساری محنتوں سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر آ جانا, ساری چیزوں سے اپنے فکر کو نکال کر یکسوئی کے ساتھ نبی والے فکر کو اپنا فکر بنا لینا, اس کے لیے اللہ نے دوسرا جز دیا ہے محمد. ہمیں تو دو رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہوتی, گشتے اور چلے اور چار مہینے اور پانچ کام اور تین دن تو بہت بعد کی بات ہے. دو رکعت نماز ایسی کہ ساری فکروں سے یکسو ہو کر کے میں ہوں اور میرا رب ہے. بدتل الیہ تبتیلا, دن میں محنت دی گئی دعوت کی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو باخبر کر دیجئے کہ لوگوں جو راہ تم چل رہے ہو, یہ جو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو زبانوں کے تمہارے بول ہیں, یہ تو تمہیں خون کے آنسو رلائیں گے. تم جن دولتوں کو, تم جن کوٹھیوں کو, تم جن عہدوں کو, تم جن حکومتوں کو, تم جن فوجوں کو بڑا بول رہے ہو, یہ بول تو تمہیں خون کے آنسو رلوائیں گے کہ جن کی تابے داری میں تم نے اپنا تن من دھن سب لگا دیا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ جہنمی لعنتیں بھیجیں گے ان بڑوں پر جن کی تابے داری میں اپنا سب کچھ کھویا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, پروردگار ان بڑوں کے پیچھے چل کے انہوں نے ہماری راہ ماری. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو تو دوہرا عذاب دے. یہ خود بھی انہوں نے اپنی صلاحیتیں, اپنی جانیں, اپنا مال تیری نافرمانیوں میں, اور ہم سے بھی کہا تم بھی ہمارا ساتھ دو, ہم بھی ان کا ساتھ دیتے کہ چلے گئے. جس حرام کو, جس ناجائز کو, جس سود کو, جس بیاج کو, جس رشوت کو, جس جھوٹ کو, جس دھوکے کو, جن نمازوں کے قضا کرنے کو, جن روزوں کے چھوڑنے کو, جس کو بھی انہوں نے کہا ہم ان کی ہاں میں ہاں بھرتے رہے, انہیں دوہرا عذاب دے. استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الاسباب قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات. جب چھوٹے جنہوں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی ہوگی اور اس پیروی میں خدا کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہوگی, یہ ان پر لانتان کریں گے کہ اب دوبارہ اگر موقع ملے تو کبھی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, کبھی ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, کبھی ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے. کہ اب پچھتا ہے کیا ہو جائے. موقع دیا تھا زندگی میں کہ حق باطل کو سمجھو, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کس کا ساتھ دینا, کس کا نہیں دینا, کون سی راہ چلنی, کون سی راہ نہیں چلنی. اندھا دھوند جیسے بھیڑ بکری ہوتے ہیں نا, ایک بکری آگے ہو گئی تو 200 ہے تو 200 کی 200, ایک بکری ہوتی ہے آگے, ایک بھیڑ ہوتا ہے آگے, یعنی جب چھوٹے بڑے سب اس کے پیچھے. کہ جا کہاں رہے ہو, آگے تو سمندر ہے, ڈوبو گے, آگے تو بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے, بوٹیاں نوچ لے گا, چل رہے ہیں. کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے, آخرت بگڑ جائے گی, قبر تنگ ہو جائے گی, خدا ناراض ہو جائیں گے کہ بھیڑ چال چلنے کے عادی ہو گئے لوگ. پڑوسی نے سود پر اور لون لے لی بینک سے کہ ان کے بیٹے کے تو کاروبار ہو گئے, تو اپنے بھی اپلائی کر دو, بھیڑ چال چلو. لیے کہا کہ حق و باطل کی تمیز, اسی کا نام ہدایت ہے. ہدایت ہدایت ہدایت ہم کہتے ہیں نا, اور یہ مہینہ کہ خالص ہدایت کا مہینہ, قرآن ہدایت کی کتاب, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت ہدایت کی محنت, کہ ہدایت کی محنت بھی دی, ہدایت کی محنت والے نبی دیے, ان کے راستے سے ہدایت کی محنت دی, ہدایت کی کتاب بھی ان کے واسطے سے دی, اور ہدایت کا مہینہ بھی دیا, اور ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کا انتظام اللہ نے کیا. شیطان اور نفس, شیطان کو جہنم میں ڈال دیا اور نفس کو کمزور کر دیا. ایک روزہ, دو روزہ, پانچ روزے, چھ روزے, چوٹ پر چوٹ پڑ رہی ہے, نفس کمزور ہوتا جاتا ہے. فرشتوں کو آمین پہ لگا دیا, یہاں اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا کہ منہ میں پانی آ جائے کہ بھائی یہ تو عجیب مہینہ ہے, لو پانچ دن تو نکل گئے ہاتھ سے, ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں. جب آدمی اعمال کی دوڑ لگا رہا ہے, قرآن کی تلاوت, نفلیں, دعائیں, گشتیں, جماعتوں میں نکلنا, جماعتوں کی تشکیل کرنا, اپنے بھائیوں کو سمجھانا, ان کو آمادہ کرنا, کہ دوڑ لگ رہی ہو اعمال, کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہدایت کے راستے کی تمام تر رکاوٹوں کا انتظام خود اس نے کر دیا. جب لو ہدایت کتنی لیتے ہو اس مہینے میں, پہلے یہ تو سمجھے ہدایت کہتے کسے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ الہدایت نور یقذف اللہ فی قلب امرئ من شاء یمیز به العبد بین الحق والباطل بین الخبیث والطیب بین الحسنۃ والسیئہ بین ما ینفعه ویضره. ہدایت کہ ہدایت دلوں کا وہ نور ہے, اللہ جب چاہتے ہیں جس بندے بندی کے دل میں چاہتے ہیں ڈالتے ہیں, اور علامت اس کی یہ ہے کہ اس بندے اور بندی کو اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے. جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے کی تمیز ہوتی ہے کہ یہاں کانٹے ہیں, یہاں کیچڑ ہے, یہ راستہ صاف ہے, کہ جیسے چہرے کی آنکھوں سے یہ راستے دکھتے ہیں, جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے تو یہ لقمہ حرام کا ہے, یہ حلال کا ہے, یہ یتیم کا ہے, یہ بیوہ کا ہے, یہ مسجد کا ہے, یہ مدرسے کا ہے, یہ غریب کا ہے, اور کہ یہ جگہ ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے کہ حلال ہے. لیکن جب آدمی کے جیسے یہ آنکھیں بند ہو, کوئی بیچارہ معذور ہے, کوئی اندھا ہے, کہ اس اندھے کے لیے سب برابر, کھمبا بھی اور سائیکل بھی اور آدمی بھی اور بکری بھی, عورت بھی, مت پتہ نہیں کس سے کس سے کہاں کہاں ٹکرائے گا, اور کبھی کہ کبھی اگر پتہ نہ چلا تو حوض میں گہرے گڑھے میں گرے گا کہ گیا جان سے, کہ ساری زندگی اندھے پن پر گزارتے گزارتے جہنم کے گھڑے میں. لیے یوں کہتے ہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مشترکہ جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر کی تجارت, ہدایت کے بغیر کی حکومت, ہدایت کے بغیر کا زمیندارہ, ہدایت کے بغیر کا کھانا, ہدایت کے بغیر کا کمانا, ہدایت کے بغیر کی شادی, ہدایت کے بغیر کی منگنی, ہدایت کے بغیر کی راتیں, ہدایت کے بغیر کے دن, اور ہدایت کے بغیر کی زندگی, اور ہدایت کے بغیر کی موت, کہ وبال ہی وبال اور مصیبت ہی مصیبت. اسی لیے سب سے پہلی ضرورت ہدایت, اور یہ اللہ نے کرم فرمایا ہے پورا مہینہ ہدایت کا, کہ اس میں ہدایت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. آسمانی کتابیں ہدایت کی کہ وہ اس مہینے میں آئی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جس نے قیامت تک کا فیصلہ کروایا ہے ہدایت کا, وہ اس مہینے میں ہوئی ہے بدر میں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد علی الارض ابدا. پروردگار اگر آج یہ مٹھی بھر جو میری ہدایت کی محنت کا نتیجہ ہے, حضور کون ہیں کہ سارے ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے, ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے نبیوں کی جو تھوڑی تھوڑی الگ الگ تھی وہ ساری جمع کر کے مزید بڑا ختم نبوت کے ساتھ ہدایت کی محنت دی گئی کہ اللہ پاک میری محنت کے نتیجے میں 313 ہیں جو ہدایت کی محنت والے ہیں, اور اگر آج یہ ختم ہو گئے, اس لیے کہ ابو سفیان تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ ان کا نام و نشان ختم کر دیں, ان کا کوئی بچہ نہ بچنے پائے, وہ فوج کے ساتھ اور وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے اور ہتھیاروں میں سجے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی, اور آپ کی ہچکیاں اور آپ کا کراہنا اور آپ کی کڑن اور آپ کا رونا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا. آگے بڑھ کے کولی میں بھر لیا کہ بس بس اللہ کے رسول اب نہیں دیکھا جا رہا. رات کے فیصلے پر فیصلہ ہوا ہے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, پروردگار یہ مٹھی بھر اگر آج ختم ہو گئے جن کے رگ و ریشے میں سوائے ہدایت اور ہدایت کی محنت کے ان کے جذبات, ان کے خیالات, ان کا کھانا, ان کا کمانا, ان کی بیوی یا ان کے بچے, کہ سب ایک ہی فکر پر ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کو ہدایت مل جائے. یہ محنت کرنے والے اگر ختم ہو گئے تو پھر ہدایت, تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. اس پر اللہ نے فیصلہ کیا ہے, لِحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اب یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب محنت ہوتی ہے, ایک طرف حق کی محنت اور ایک طرف باطل کی محنت, ایک طرف سچ کی محنت, ایک طرف دنیا میں جھوٹ کو چلانے کی محنت, ایک طرف صدقہ خیرات کی محنت, ایک طرف رشوتوں کی محنت, ایک طرف نمازوں کے زندہ کرنے کی محنت, ایک طرف نمازوں کے قضا کروانے کی محنت, ایک طرف حیا پردے میں لانے کی محنت اور ایک طرف ننگا نچانے کی محنت. یہ محنت دنیا میں ہر طرح ہر زمانے میں رہی ہے, لیکن جب دونوں محنتیں ہوتی رہتی ہے اور حقی محنت جب اس سطح کو پہنچتی ہے جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے, پھر خدا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے. فرعون کے سر میں 400 سال تک سر کا درد نہیں ہونے دیا, اللہ دیکھ رہا تھا سر کا درد ہی نہیں, ایسی صحت دی, اور وہ ڈنگے مار رہا ہے میرے پاس سب کچھ ہے, ہول میرا ہے, میں جو چاہوں کروں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں یہ کہتا ہے کہ میرا ہول ہے میں جو چاہوں کروں, یہ فرعونی نعرہ ہے. کیا ہے؟ جیسے کوئی یوں کہے میاں کیا پرواہ کی بات ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, کہ سب کچھ کر لیں گے, یہ قارونی نعرہ ہے. قارون یہی کہتا تھا, اس لیے بہت جابدیت کا نعرہ, میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں. یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کانپور میں, لکھنؤ میں تھے, لکھنؤ میں عصر کی نماز کے بعد متوجہ ہوئے مقتدیوں کی طرف اور فرمایا بھائیو اس وقت میں ایک بہت بڑی آزمائش میں ہوں, تم میرے لیے دعا کر دو, اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے. کہ وہ کیا کیا آزمائش؟ یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں چل پھر رہی, اس وقت میں کہاں اتنے بڑے مجمع, کہاں جماعتیں, 2-4 جماعتیں آگے پیچھے کچھ سیدھے سادے لوگوں کی, یہ جو جماعتیں چل پھر رہی آ رہی ہے جا رہی ہے, لوگ یوں کہہ رہے ہیں مولانا یہ آسمان میری طرف منسوخ کرتے ہیں. فرمایا میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, تو سب کچھ ہے, تجھی سے سب کچھ. کہ بندگی یہ ہے, خالی نماز میں نہیں, دعوت میں بھی, چلوں میں بھی, دعوت کی تقریروں میں بھی, ہم کیا ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ سب کچھ اور اسی سے سارا سب کچھ. کہ اس کو اتنا بولو اتنا سنو کہ دلوں کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے, پتا نہیں چلتا آدمی کو کہاں پھسل رہا ہے. جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے نا, ہوائی جہاز کہ دلی سے جدے جانا ہے, تو وہ جو ہوائی جہاز اڑانے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں وہ جو ہمارے پاس ہوتا نا قبلہ نما نماز کا رخ دیکھنے کے لیے, ایسا ان کے یہاں بھی کمپاس ہوتا ہے. تو اس جدے کس رخ سے جائے گا اس کی وہ سوئی لگا دیتے ہیں جب جا رہا ہے, کیونکہ اس سوئی کے لگانے میں ایک بال کے برابر فرق ہو جائے تو بجائے جدے کے ریاض اترے گا, دمام جائے گا. ایک بال کا یہاں, یہاں ایک بال کا فرق, وہاں پوری سمت کا ہی فرق ہو. کیونکہ ایسے اس راستے میں آدمی پتہ نہیں چلتا کہ میں بننے کے راستے پر ہوں یا بگڑنے کے راستے پر. تقویٰ بن رہا ہے یا تقویٰ جا رہا ہے, اللہ کا تعلق بن رہا ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین اور دین کے زندہ کرنے کی محنت, اس کی عظمت پیدا ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے یا اس میں کمی ہو رہی ہے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے کہ بڑوں کی سرپرستی, بڑوں کے ساتھ رہنا ہے نہیں, سیکھنے کے جذبے سے چلنا, اور آدمی کا جذبہ کب بدل جائے کچھ پتہ نہیں. مسجد نبوی کا پابند تھا, تعلیم کا پابند تھا, نماز کا پابند تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتا تھا, جذبہ بدل گیا دولت کا, اب میں بھی دولت والا ہو جاؤں. وہاں مسجد نبوی میں رہتے رہتے جذبہ بدل گیا. کون کب؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ, کہ جب تک آدمی زندہ ہے کسی کے بارے میں اطمینان نہیں, کون کہاں کس وقت کس فتنے کا شکار ہو جائے. کہ یہ تو مسجد کا آدمی ہے, پانچوں نمازیں مسجد نبی میں ہو رہی ہے حضور کی امامت میں, تعلیم کا حلقہ بھی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہے, سرکار کی زیارت ہے, اللہ اکبر, فتنے میں پڑ گیا. کیا فتنہ؟ کہ میں دولت مند ہو جاؤں, میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے, میرا ایسا مکان ہو جائے, میرے ایسے فرنیچر ہو جائیں کہ مسجد میں ہوتے ہوتے دفاق, کہ وہ تو بہت غنی اور بے نیاز ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, ساری دنیا ایک وقت سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں, ساری دنیا ایک ساتھ نافرمان ہو جائے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں, وہ تو اپنی ذات و صفات میں کامل ہے. اسی لیے ہر ایک کو اپنا فکر. اس لیے آپ کو یاد ہوگا, سب سے پہلے جب ہم جماعت میں نکلے ہیں تو ہم کو کیا کہا گیا تھا, بھئی اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے. اب وہ تو بھول گئے, اب تو دوسروں کی اصلاح کا فکر ہو گیا. ان کو چلانے ان کے تین مہینے, ان کے تین دن نہیں لگتے ہیں, یہ گش میں جاتا ہی نہیں ہے. اب تو دوسرے پہ دانت بھینچ رہے ہیں, اپنے کو تو بھول گئے. مجھے اپنا ایمان بنانا ہے, مجھے اپنی نماز میں جان پیدا کرنی ہے, مجھے اللہ سے تعلق بڑھانا ہے, مجھے اس محنت کے لیے دین کے مٹنے کا غم, اللہ کا دین دنیا کی چار سمتوں میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اس کا شوق, کہ جتنا مکانوں کا شوق بڑھتا جا رہا اتنا دین کا شوق کم ہوتا جا رہا, دو پیسے کے کھونے کا جو غم ہو رہا ہے کہ نماز کے چھوٹنے کا وہ غم نہیں ہو رہا. تو ایک چیز آئے گی, ایک چیز جائے گی, دل میں دل تو ایک ہی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں, دل ایک ہے, یا چیزوں کا غم یا عملوں کا غم. آج کی میری تصویر رہ گئی, یہی دیکھ لو رمضان کا مبارک مہینہ ہے. ہم لوگوں کی عادت ہے نا عام طور پر کہ شہری میں آخری چیز چائے ہوتی ہے, یعنی کھانا کھا لیا خوب اچھا, کیا آخری چیز کیا ہے کہ بھائی چائے. بہت اکثر جگہوں میں لوگوں کا یہ رواج, ماشاءاللہ شہری میں بالائی پراٹھے مال پوڑے انڈے سب کھا لیے, اور چائے پینے کا وقت آیا اور وقت ختم ہو گیا. کیا کہتا ہے, سارے دن یار آج شہری میں چائے نہیں پی, آج شہری میں چائے نہیں پی, کہ تین پلیٹیں تو بلائی کی کھائی تھی, وہ نہیں کہتا, چار تو پروٹھے کھا گیا تھا, وہ نہیں کہتا. کہ جس طرح ایک چائے کی پیالی کی رٹ لگاتے ہیں اتنی بھی ہمیں تشویش کے ناغا ہونے کی رٹ نہیں ہے. اس ہفتے میرا میری مسجد کا گشت رہ گیا, اس کو نہیں کہتا. آج میرے قرآن کی تلاوت رہ گئی, اس کو نہیں کہتا. میرا اس سال کا چلا اور چار مہینے ناغا ہو گئے, کہ ابھی عملوں کا شوق ہی نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں ایمانا و احتسابا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کی صفت کے ساتھ, یقین تو اللہ پر, ایمان اللہ پر, اور احتساب کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں میں. دسترخوان ہوتا ہے نا, کئی چیزیں ہیں کھانے کی, سبزی بھی ہے, گوشت بھی ہے, شوربہ بھی ہے, کباب بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی, لیکن ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے. کسی کی طبیعت صرف سبزی کی طرف چلتی ہے, کسی کی مچھلی کی طرف, کسی کے انڈے کی طرف, تو بے اختیار اس کا لقمہ وہاں جاتا ہے جس کے جو مرغوب. یہ ہے احتساب, کہ جو کچھ ہو رہا ہو دنیا میں بے اختیار اس کی طبیعت قرآن کی تلاوت کی طرف, اللہ کے دین کی محنت کی طرف, ایمان کے بولوں کے اور ایمان کی دعوت کی طرف. رمضان کا روزہ اس طرح رکھا جا رہا ہو کہ اعمال کی طرف بے اختیار طبیعتیں چلنے لگے, گناہوں سے رکنے لگے, کہ روزہ ہو رہا ہے تو روزہ, پھر اس روزے کی برکت کہ اللہ ساتھ ہو جاتے. پھر یہ کہا نا کہ بعض لوگوں کو سوائے دن بھر بھوکا رہنے اور راتوں کے جاگنے کا کچھ نہیں ہاتھ آتا, کہ ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا. حرام کے لقمے سے افطار کر لیا, حرام کے لقمے سے سحری کھا لی, سارے دن بھوکے رہے, غیبت کر لی, کہ گیا روزہ. کہ اب اس نے کیا کہا کہ اچھا مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں, زکات کو کیا کہا, کیوں ماحول چلا گیا. وہ جو مسجد کا ماحول تھا جس میں اللہ کے ہر حکم میں کامیابی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے ہی میں دنیا آخرت کی عزت اور کامیابی, کہ اس ماحول میں تو یہ بولا جا رہا تھا. اب وہاں کیا بولا جا رہا, جس پہ جتنا زیادہ پیسہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا, سیاتی علی الناس زمان, ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ ہممہم بطونہم, کہ ان کا زندگی کا مقصد ہی پیٹ, ہائے پیٹ, حلال حرام, جائز مسجد, مدرسہ, بیوہ, یتیم, جس کا بھی ہو, سود کا, رشوت کا, جھوٹ کا, غبن کا, دھوکے کا, دھمکیوں کا. آج کل لوگ یہ بھی کرتے ہیں, دھمکیاں دے کر پیسے لیتے, مار دیں گے, جینا مشکل کر دیں گے, کتنا دے دو, تو بیچارہ جان بچانے کے مارے. کہ کوئی تمیز ہی نہیں. ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا. ہممہم بطونہم و شرفہم دیناروں و درہمون, کہ برادری میں, قبیلے میں, خاندان میں, گاؤں میں, بستی میں معزز کون, کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ, وہ شراب کا ہے, جوئے کا ہے, جھوٹ کا ہے, یتیموں کا ہے, ظلم کا ہے, اس کی کوئی تمیز نہیں. کہ برادری میں سب سے اس پہ ہماری برادری کی ناک ہے. کیا کہتے ہیں, ہماری برادری کی ناک ہے. کیوں, پیسہ زیادہ ہے, بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے, سارا پیسہ جھوٹ کا ہے, برادری کی ناک ہے. یہ قیامت لائے گا. حضور نے پیشین گوئیاں فرمائی اور آگے یہ فرمایا, قبلتہم نساؤہم, کہ جس طرح آدمی قبلے کی طرف جب پیٹھ کرتا, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, تو باقی ساری چیزوں سے پیٹھ کر لیتا ہے. کہ یہ آدمی قیامت کے قریب عورت کی خواہش میں, عورت کی طرف یہ ایسا بھاگا جائے گا کہ خدا سے, رسول سے, قرآن سے, حدیث سے, سب کو پیٹھ دکھا دے گا. کہ اب جنت کی پرواہ نہ, دوزخ کا ڈر, قبر بنے گی, بگڑے گی, حشر کیسا ہوگا, کیا عذاب ہے, کیا ثواب ہے, سب شانکے بند. یہ قیامت لائے. اس لیے میں نے عرض کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان کیا, اور دنیا کی ابتدا سے انتہا شروع کیسے ہوئی، کیا کیا ہوا، اور کون سی قومیں آئی، کون سے پادشاہ آئے، کون سی حکومتیں آئی، کون تباہ ہوئے، کون کس کو عزت ملی، نبیوں کے گھروں میں کیا ہوا، دوسروں کے گھروں میں کیا ہوا، نبیوں کی طاعت اور نبیوں کی راہ چلنے والے، نبی کی محنت کو محنت بنانے والے، کہ وہ مہاجرین انصار ان کے گھروں میں کیا ہوا، ان کی عورتوں میں کیا ہوا، ان کی دوشیزائیں اور ان کی پاک دامن بچیوں میں کیا ہوا، اور ان کو ستانے والے، ان کی راہ مارنے والے، ان پر خدا کی کیا پک، اور آگے قیامت تک کیا ہوگا، وہ سب بتا دیا. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ سب سے پہلے ہم کو یوں کہا جاتا تھا کہ اس راستے میں تو اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے. شیطان بہت گھاگ ہے، سب سے پہلے حملہ ہمارے پہ کیا، ہم کو ہی بھلا دیا. اب تو ہم سب مبلغ کیا ہیں اور ہم سب مصلح، سب دوسروں کی اصلاح کی فکر میں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں کو، حالانکہ اللہ کیسے کریم ہے معلوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ یا بندی تنہائی میں اپنے گناہوں کو گنتے ہیں، اللہ میں نے یہ بھی کیا ہے، اللہ میں نے یہ بھی کیا ہے، تو اللہ پاک اس بندے اور بندی کی نیکیوں کو گنواتے ہیں کہ نہیں میرے بندے تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی، کتنے کریم ہے اللہ پاک. تو وہ راستہ دیا تو اس نے یہ جواب دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آدمی آیا تھا، جو جواب ملا وہ جواب لے کے چلا گیا کہ جی وہ تو اب زکات کو ٹیکس کہتا ہے. اس لیے کہا نا کہ اگر کوئی آدمی زکات ادا کرتا ہے تو جس کو زکات دے رہا ہے اس کا اس پر احسان ہے، اس زکات دینے والے کا احسان نہیں. کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا فرض ادا ہونے سے رک جاتا، یہ گنہگار اور اسی حال میں مر جاتا تو کتنا بڑا گناہ ہوتا، کہ بھائی تیرا احسان کہ تو اس کا. لیکن جب لوگ اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے، بہت برسوں پہلے کی بات ہے، دین کے چولے میں، دین کے نام پر، ایک تو کھلم کھلا بے دینی اور ایک دین کے نام پر، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہی پوچھ رہا تھا مجھے کہ مذہب ایک آدمی پر میرا قرضہ ہے، مجھے لینے ہیں اس سے. اب اس کی حالت ایسی ہے کہ کچھ شکل نظر نہیں آ رہی کہ وہ میرا قرضہ ادا کر سکے گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زکات اس کو دوں اور پھر دوسرے تیسرے دن یا صبح دو تو شام کو کہ بھائی وہ اب تمہارے پاس پیسے تو ہو گئے، وہ میرا قرضہ ادا کر دو تو میری زکات ادا ہو جائے گی. ہم نے کہا بھائی ہم کو تو یوں کہا کہ بھائی تم تو فضائل بیان کرو، مسائل تو علماء کا کام ہے، بھائی کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا، باقی میں صرف اتنا تجھ سے کہوں گا کہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے تو وہ تو کسی کے روتے کے آنسو پہنچنے کے لیے، غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کہ تمہاری زکوٰۃ کے ذریعے اس کے آنسو پہنچیں گے اس کی پریشانی میں. اب جب تم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دو گے تو وہ تو یہ سمجھے گا چلو اللہ نے غیب سے مدد کی اور ضرورتوں کا انتظام ہو گیا، وہ تو یہ کہے گا. شام کو جب تم جا کے کھڑے ہو جاؤ گے کہ بھائی وہ بقایا جو ہے وہ، تو اس کے پیروں تلے کی زمین سرک جائے گی کہ لو ہم تو سمجھے تھے کہ مہینے بھر کا تو انتظام ہو گیا، بچوں کی عید کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اور اب تو اس کی چیخ نکل جائے گی. تو یہ زکوٰۃ چیخیں نکلوانے کے لیے ہے یا روتوں کے آنسو پہنچنے کے لیے ہے؟ مسئلہ کیا ہے، تیری زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں ہوگی، مفتی صاحب سے پوچھ لینا. اب دنیا یعنی دنیا دین کے نام پر، یہ ایک تو وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہی نہیں ہے، بچہ جانتا ہی نہیں ہے، کہ اس کو تو یوں کہتے ہیں کہ تو بہت بد دین ہے، بہت بے دین ہے، کہ یہ ادا کرنے والا یہ دیکھ لو کیا کر رہا ہے. بہت سمجھ کے چلنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب ملا اس آدمی کی طرف سے تو حضور خاموش ہو گئے، حضور کو نہیں. لیکن نشہ ہوتا ہے نا, نشہ وہ اترتا ہے, جتنا بھی زور کا ہو, کھجور کی شراب ہو, گڑ کی شراب ہو, انگور کی شراب ہو, آج کل دنیا میں پتہ نہیں کتنے قسموں کی شراب ہے, اتنی تیز ہو, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ نشہ اترتا ہے. اور دیکھتے نہیں روز سورج کا کیسا اترتا ہے, 12 بجے تو کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا, اتنی زور کے آنکھیں دکھاتا ہے. 4 بجے کے بعد کہ اچھا آپ ہیں, نہیں ہوتا کبھی کسی کا نشہ رہا ہے نہ رہے گا. سورج کو دکھا کے تو سب کی آنکھیں کھول رہے ہیں پروردگار, او نشوں کے چکچور, او دولتوں کے نشے میں, او حکومتوں کے نشے والو, او زمینوں کے نشے والو, او آج کل او ٹیکنالوجی کے نشے والو, دیکھ لو سورج کو, ساری دنیا جس کی روشنی سے روشن ہوتی ہے اس کا بھی ہم تو نشہ اتار دیتے ہیں. تم کیا بیچتے ہو, تمہارا بھی اتار دیں گے. اسی لیے کہا کبریا اور ادائی, بڑائی صرف اللہ کی ذات کو, بڑائی صرف اللہ کو سزاوار, باقی سب چھوٹے ہیں, کوئی کچھ نہیں. اسی لیے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کے منع, ابھی آنکھیں بند ہے, ابا دیکھے نا امی دیکھی, لیکن جب آنکھ کھلے گی نا, او یہ آسمان, یہ زمین, یہ کارخانہ, یہ حکومت, یہ عہدہ, خبردار تیرا پہلا کلمہ بھی اللہ اکبر, اور جس دن تو جائے گا اس دن بھی تجھے اللہ اکبر کہہ کے ہی رخصت کریں گے. ان دونوں کے بیچ میں اللہ کی بڑائی کو مت بھولیو شکلوں میں پھنس کر. لیے سارے سامان جتنے اللہ نے پھیلائے ہیں بندوں کی آزمائش کے لیے, کون ان شکلوں میں لگ کر اللہ کو بھولتا ہے اور کون ان شکلوں سے گزرتا ہوا اللہ تک پہنچتا ہے, اس کے لیے ہے یہ سارا گورکھ دھندا. پہنچے گا وہ جس کے اندر میں اللہ کی بڑائی اتری ہوگی, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کا والا نامہ, حضور کا دعوت نامہ لے کر جا رہے ہیں کسرا کے دربار میں. خود کا اپنا حال یہ ہے کہ صرف لنگی ہے, اوپر کا بدن کوئی چادر کوئی کپڑا نہیں. جس تختو پر بیٹھے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ان کے پیر زمین سے لگ رہے تھے, اور راستے کے لیے جو ہتھیار ان کے پاس تھا وہ تلوار تھی, اس کی نوک ہی نہیں تھی, بغیر نوک کی تھی, اور ٹٹو کی پوشت ننگی تھی, اس پر زین نہیں تھی. جا رہے ہیں کسرا کے دربار میں دعوت لے کر, پھر کہتے ہیں ملکوں میں کام کرنے والی جماعتیں وہ ہوتی ہے جن کے دلوں سے دنیا کی کھریج کھریج کر جن کے دلوں سے عظمت نکل چکی ہو, وہ اللہ کی بڑائی کو دنیا میں اور ملکوں میں جا کے بیان کر سکتے ہیں. ورنہ جو ذرا سی لال پیلی چمکدار کوئی چیز نظر آئی اور سارا بھول گئے کہ جماعت میں آئے تھے کہ مارکیٹوں میں گھومنے آئے تھے, یہ یہاں کی خاص چیز ہے, یہ وہاں کی خاص چیز ہے. جماعتیں آتی ہیں تو سامان لے کر آتی, کہ ان کے ہاتھوں ملکوں میں کام نہیں ہوتا. اسرا نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے بہت میلوں تک دو طرفہ فوج کھڑی کر رکھی تھی, اور ہر فوجی کی تلوار کی نوک دوسرے کی نوک سے لگ رہی تھی, اور اس پہ سورج کی کرنیں جب گرتی تھی تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی. جس راستے سے جا رہے تھے قیمتی سے قیمتی قالین بچھا رکھے تھے, اور اتنے بڑا آدمی ایسا ہے, وہ ٹٹو تھا, اس نے لیڈ کرنی شروع کی, اس نے پیشاب کرنا شروع کیا, تو وہ فوج, ارے او او میاں جی, او میاں, کیا بات ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو بھائی میں تمہارے بلاوے سے آیا ہوں, خود نہیں آیا, کیا کی شکایت کی؟ وہ میاں جی تو ایسے آ رہے ہیں, ان کا ٹٹو لیڈ کر رہا ہے, موت رہا ہے, اور عجیب بات ان کے ٹٹو کو چلنے میں دقت ہو رہی ہے, تو وہ ٹٹو سے اترتے ہیں اور وہ بغیر نوک کی تلوار کو یوں گھسا کے یوں ہٹاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ایک تیرے بادشاہ کا فرش ہے, ایک میرے مولا کا فرش ہے, میں بھی میرا پیر بھی جمے, میرے ٹٹو کا پیر بھی جمے, چل نہیں چاہیے. میں کہا آنے دو, جس جس جس طرح آتے ہوں آنے دو. وہاں گئے تو دربار میں اس سے زیادہ مرعوب کرنے والی فوجیں اور ان کے ہاتھ کی مشین گن اور پتہ نہیں کیا کیا اس وقت کا ہزار ہتھیار تھے. اب ان کو یہ فکر ہوا کہ بات اس تک پہنچانی ہے لیکن اپنا ٹٹو کو کہاں باندھوں, لیکن مجھے تو جانا اپنے ٹٹو ہی پر ہے. بھائی تیرا بنگلہ تیرے پاس, تیری حویلی تیرے پاس, مال عرب پیش عرب, مجھے تو جانا اسی پر ہے. تو اس کے ٹھاٹھوں کو دیکھ کر میں اپنی بیل گاڑی بھول جاؤں کہ اب شہروں میں آنے لگے بیل گاڑیاں بھول گئے, اب تو یہ کون سے ماڈل کی ہے اور یہ کتنے کی ہے اور یہ کیسی ہے اور یہ کہاں سے, کیا کہتے ہیں امپورٹ, کیا ہوتی آئی جاتی ہے باہر سے, یہ اتنے لاکھ کی, یہ اتنے کروڑ کی, یہ ایسی کہ اس کی سیٹ پر بیٹھو تو بٹن دبا دو تو خود بخود اس کا مساج ہونے لگے. بیل گاڑیاں بھول گئے, پیدل چلنا بھول گئے. اس راستے کی سب سے جاندار چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے, دھول اس کے بدن پر آتی ہے, جہنم کا دھواں حرام ہو جاتا ہے, خدا کا پیار آسمانوں سے آتا ہے, ہدایت کی ہوائیں چلا کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں دھول نہ آئے, یہاں تو بہت حبس ہے, بہت گرمی ہے, ہم کو ٹھنڈے علاقے میں بھیجو, ہم تو چاول کے عادی ہیں, ہم کو روٹی کے علاقے میں مت. دین زندہ کر دیں گے. ان کے ہاتھوں دین زندہ ہوا کرتا ہے, جن کے ہاتھوں دلوں پر پڑے تالے ٹوٹا کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں گمراہیوں کے پردے چاک ہوا کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں. تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں, پھینکو جس سمت میں چاہو, پیدل بھیجو, سواری بھیجو, اندر بھیجو, باہر بھیجو, تقاضوں پر بھیجو. کہ ایسوں کے ہاتھوں کلمہ بلند ہوتا ہے, نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے. ٹٹو کہاں باندھوں تو دیکھا اس کے بہت لمبے لمبے تکیے لگ رہے تھے, گاؤ تکیے, اور بیچ میں بیٹھا ہو تو ایک کنارے سے تو ٹٹو کی رسی اٹکا دی کہ بھائی اپنا گھوڑا اپنے سامنے رہے, جانا واپس صحیح سے, جیسے آپ لوگ واپسی کے ٹکٹ لے کر آیا کرتے ہو. پھر اس کے گھٹنے سے گھٹنا مار کر بیٹھ گئے کہ بتاؤ کیسے بلایا, کیا بات ہے. کہ نہیں ہم تو یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی دعوت کیا ہے, آپ کا کام کیا ہے. ہماری دعوت کوئی ڈھائی گھنٹے کی تقریر تھوڑی ہے. اسلم تسلم یعطیک اللہ الاجر مرتین والسلام علی من اتبع الہدى. کل اتنا مان جا تو مزے میں رہے گا. اللہ کو ایک مان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مان, ان کی تابے داری, ان کی غلامی کا تاج اپنے سر پر رکھ لے, خدا تجھے دنیا آخرت دونوں میں تیری بھی اور تیرے ہاتھوں جتنوں کو ہدایت ملے گی سب کی تجھے دیں گے. کہا اگر میں مانوں نہ تو, اگر میں نہ مانوں, اللہ کو ایک نہ مانوں, تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرنا, ٹیکس ہم کو دیتے رہنا اگر تجھے یہاں رہنا ہو تو. کیا عربی میں اس کو جزیہ کہتے ہیں, اپنی آج کل کی زبان میں ٹیکس کہتے ہیں. کہ اگر تجھے پھر رہنا ہی ہے یہاں تو ٹیکس ہم کو دیتے رہنا, ہم تجھے رہنے دیں گے. اس کے بابا نے نہیں سنا تھا کبھی یہ. تو کہتا میں ٹیکس آپ کو دوں گا. جی اچھا, اگر میں نے وہ پہلے والی بات بھی نہ مانی اور میں نے, آج کل لوگ بل نہیں پے کر رہے نا, کوئی بجلی کا, کوئی کا, پانی کا, لوگ چوری بہت کرتے ہیں, کہ اگر میں بل پے نہ کروں, میں آپ کو جزیہ نہ دوں, میں آپ کو ٹیکس نہ دوں, تو یہ تلوار تھی, اس کے نوک تو تھی نہیں, وہ اٹھائی کہے کہ دیکھ پھر یہ ہے, ہمارا تیرا مقابلہ ہوگا, اور اتنی بات یقینی ہے کہ جس تخت شاہی پر تو بیٹھا ہوا ہے خدا اس کو ہمارے ہاتھوں فتح کرائے گا, تیرا یہ تاج کروڑوں کی مالیت کا ہماری ٹھوکروں میں آئے گا, اور تیرے کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. کڑاکے کی سردی کی رات تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے, ہم سب کے ایک ایک پتھر بندھا تھا, دشمن یوریش الغار کے ساتھ تھا, میرے آقا نے خبر دی تھی اور اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی, ایک دن آئے گا کہ کسرا کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی اور سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے اور اس کا تخت و تاج تمہاری ٹھوکر میں آئے گا. میرا ایمان ہے اللہ حق, اللہ کی ہر بات حق, میرے آقا سچے, میرے آقا کی ہر بات سچی. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی. ایسا ہو کے رہے جب دلوں میں اللہ کی بڑائی, عملوں کی قیمت, آخرت کا استحضار ہوتا ہے, پھر دنیا ہیچ ہوتی ہے نظروں میں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا عظمت امت الدنیا, جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی, اور جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی عظمت اور بڑائی اتر جائے گی, نسیعت منہا ہیبت الاسلام, اسلام کی ہیبت, اسلام کا دبدبا ان کے دلوں سے نکال لیا جائے گا. لیکن دل ایک ہے, اس میں ایک ہی رہے گی, یا اللہ کی بڑائی یا غیر کی, یا آخرت کی عظمت یا دنیا کی, یا چیزوں کی قیمت یا اعمال کی, دونوں میں سے ایک رہے گی. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری اس محنت سے مقصود ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف, اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے. تو میں نے کہا نا کہ پہلے دن تو ہم کو یہ کہا جاتا, بھائی اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے. اصلاح یہ ہے, اللہ کا غیر کتنا نکلا, اللہ کی عظمت کتنی آئی, اعمالوں کا شوق کتنا بڑا, چیزوں کی طرف کی للچائی نظریں کتنی کم ہوئی, دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت بنانے کا فکر کتنا ہوا. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے, ہمارے لیے تو وہی نمونہ ہیں, ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے چلنا ہے. وہ سہروزہ ہو, وہ مقامی گشت ہو, پانچ عمل ہو, چار مہینے ہو, اپنے ملک میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں ہو, کہ جو صحابہ جس طرح چلے اس طرح چلنا ہے. کہ صحابہ جب چلے ہیں اور گئے ہیں کہیں, حبشہ بھی گئے, مصر بھی گئے, روم بھی گئے, فارس بھی گئے, عراق بھی گئے, صحابہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں والوں نے ان سے پوچھا تھا, کیوں آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ تمام صحابہ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, تمہاری دولتیں, تمہاری حکومتیں, تمہارے عہدے, تمہارے سامان, ان میں کی کسی چیز کے لیے نہیں آئے ہیں. انما هممنا الاخرہ, ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ ساری خاک چھان رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری آخرت بن جائے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت جس طرح سمجھائی ہے کہ اصل آخرت ہے, یہ تو ان کا جواب تھا. لیکن یہ جواب میرے اور تمہارے سب کے لیے ہے کہ جو چلے میں چلے, جو سہرازوں میں چلے, جو پانچ کام کرے, نظر اس کی یہ ہو کہ میری اس سے آخرت بنے. اور دوسرا جواب ہوتا تھا صحابہ کا, اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ولنخرج الناس من جور الأديان الى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, لیکن حضور نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں, تو ہم تو بھیجے ہوئے آئے ہیں دنیا میں. کیوں؟ کہ انسانوں کو غلط سے صحیح کی راہ دکھائیں, باطل سے حق پر لائیں, یہ دنیا کی رنگریلیوں سے نکال کر انہیں آخرت کی عظمت اور وہاں کی قیمت سمجھائیں. یہ ہمارا کام, ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کے لیے آئے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, نکلو نکلو نکلو نکلو, تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ تاجر بھی, کاشکار بھی, وکیل صاحب بھی, ڈاکٹر صاحب بھی, مالدار صاحب بھی, غریب بھی, یہ بھی وہ بھی, سب نکلو نکلو, آپ چاہتے کیا؟ تین مرتبہ قسم کھائی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم, اس محنت سے حکومت چاہتا ہوں, نہ کوئی عہدہ اور کرسی چاہتا ہوں، نہ دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایمان کی، علم کی، عبادت کی، اخلاق کی اور خدا پرستی کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے ہیں دوبارہ اس محنت کے ذریعے امت وہاں پہنچ جائے، بس اتنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ کام کرنے والے میرے 20 چلے لگ گئے، میرے 20 سال سے ہر سال کے 4 مہینے لگتے ہیں. بھائی 4 مہینے لگتے ہوں یا زندگی لگ گئی ہو، اصل مسئلہ تو یہ ہے آخرت کتنی بن رہی ہے. اس لیے بہت ایک حدیث تو عجیب کہ اس آدمی کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں، اس آدمی کی، وہ آدمی ہلاک ہو گیا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہا ہو. یہ تو بہت ہی نادان ہے، بہت ہی بیوقوف ہے. دنیا دوسروں کی بن رہی ہے، آخرت اپنی خراب کر رہا ہے. ایک آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے اور جھوٹ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ اس میں اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کی دنیا بن رہی ہے کہ اس کے جھوٹ سے اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ اپنے مقدمے میں جیت رہا ہے اور یہ جھوٹی گواہی دے کر آخرت بگاڑ رہا ہے. لیکن جھوٹ کو اتنا بڑا گناہ بتایا ہے کہ قرآن میں جہاں بتوں کی پوجا اور اس کی برائی کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ کی برائی بیان کی ہے. وقول الزور، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے آدمی کی ہلاکت میں کہ جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب. اس لیے پہلی بات تو جیسے کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کی روشنی میں کام کرنا ہے، اس راستے میں چلنا ہے کہ ان کی سیرت کی راہ کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر ہو. ہر چلنے والا شہر رضا میں ہو، مقامی کام میں ہو، باہر ہو، مذاکرے کرتا ہو، لمبے چوڑے بیان کرتا ہو، ہر ایک اس فکر کے ساتھ اس راہ میں چلے کہ بھائی مجھے تو اس سب سے اپنی آخرت بنانی ہے. یہ پہلا سبق پڑھایا صحابہ نے. دوسرا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، حضور اپنی والی ساری ذمہ داریاں وہ امت کے ذمہ کیا گئے ہیں، میں امتی ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے لے کے پورے عالم کیا فکر کروں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اپنی گلی کا گش کرو، اپنی مسجد کا گش کرو تو بھی نیت پورے عالم کی کرو. اپنے گھر کے کونے میں اپنی مستورات کی تعلیم کہ نیت پورے عالم کی کرو کہ خدا ہر گھر میں یہ زندہ کرے. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ جب تک آدمی ماحول میں رہتا ہے اور ماحول کے بدلنے سے پتہ نہیں کس کی بات کب بدل جائے. 5 وقت کا نمازی، نبی کی امامت میں نماز پڑھنے والا، تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنے والا، اللہ کے نام کی رٹ لگانے والا، کب کس فتنے کا شکار. اللہ اکبر. جب اللہ کا حکم جو زکوٰۃ جو ارکان اسلام میں سے ہے، جس پر اسلام بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام ہے جس میں زکوٰۃ ہے، اس کو اب ٹیکس کہہ رہا ہے. بولی بدل گئی، یا تو اللہ کا حکم کہتا تھا یا اب ٹیکس کہنے لگا، بودی بدل گئی. کہ کیوں؟ کہ ماحول سے الگ ہو گیا. اس لیے کہ آدمی کی حفاظت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں جتنا اخلاص ضروری اتنی ہی استقامت ضروری. استقامت کے ساتھ وہ چلتا ہے جو ماحول میں رہے. ماحول بدلتے ہی بولی بدل گئی. جو کل تک زکوٰۃ کو اللہ کا حکم کہتا تھا، اسلام کا اہم رکن کہتا تھا، اب وہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جواب سن کر. اس کا نشہ اترا. اوہو، میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اس بعد دفعہ کوئی تشکیل کے لیے آتا ہے اور آدمی پتہ نہیں کہاں کا گرمایا ہو، ارے یار تم کو میرے علاوہ کوئی ملتا نہیں، چلنا. ارے بھائی ایسا نہیں، وہ تو بیچارہ تمہاری خیر خواہی میں آیا ہے، ذرا تھوڑا اپنے کو قابو میں رکھو. خیر، نشہ اترنا شروع ہوا. جا جب ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, تو سارے مال کی زکات کا حساب کر کے وہ لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا, حضور قبول فرما لیا. مردود مردود, تم نے سمجھا تیری دولت سے ہماری تبلیغ چل رہی ہے؟ اگر دولت والوں کو مالداروں کو یہ خیال ہو کہ ہمارے مالوں سے مسجدیں, ہمارے مالوں سے مدرسے, ہمارے مالوں سے تبلیغ, تو وہ بہت غلط فہمی میں ہیں. اللہ کا کام ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا علم ہے, جب تک اسے چلانا ہے جس کے راستے سے چلانا ہے اپنی قدرت سے چلائے گا. یہ دولتوں پر, یہ حکومتوں پر, اور یہ عہدوں اور کرسیوں پر, اور یہ رنگ روپ پر, اور یہ برادریوں اور خاندانوں پر, اس پر موقوف نہیں ہے. اللہ جس سے چاہیے, اس لیے اس راستے میں چلنا یقین کی تبدیلی کے لیے دولت سے کچھ. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اپنے بھائی کو لے کر, ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ان کو لے کر آئے تھے, وہ مولوی صاحب تھے, بھائی اچھے کاروباری, تو کہنے لگے کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی مولوی صاحب کو ہم تبلیغ کے لیے وقف کر دیں, کہ یہ تبلیغ کے لیے ہو جائے, ہمارا جی اونچا. ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے برجستہ یوں فرمایا, تم تو چاہتے ہو, مولوی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر یوں فرمایا, اس راستے میں دولت پر, پیسے پہ, دوسروں کے تکیے پہ آدمی نہیں چلا کرتا, اس پر تو آدمی اپنے اندر کی طلب پر چلتا ہے. اگر ان کے اندر میں ہے تو خدا ان کو چلائے گا. اس لیے کہ اللہ پاک بندے کی طلب دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم, اللہ تمہارے رنگ و روپ کو اور تمہارے جسم و جسموں کو نہیں دیکھتا, وہ تو تمہارے بھیتر کو اور تمہارے اندر کو دیکھتا. حضور نے رد کر دیا کہ مردود, تم یہ سمجھتا ہمیں نہیں چاہیے تیری دولت. اب جو حضور کے دروازے سے, حضور کے دربار سے جس کو مردود کہا گیا, اس کے لیے کوئی پنپنے کی جگہ ہے؟ دولتوں کو کیا کرے گا؟ وہ دولت کی تمنا کی تھی, مجھے دولت مل جائے تو میں یوں کروں گا, یوں کروں گا. کہیں کہ بندے کی بندگی اس میں ہے کہ اللہ پاک جس کو جہاں جس وقت جس حال میں رکھے, یوں کہ پروردگار یہ حال آپ کی طرف سے ہے, میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں, تو بندگی ہے. اب نہ کہتے بنے نہ سہتے بنے, آنا جانا بند ہو گیا مسجد نبی میں, کس صورت سے کس منہ سے آوے نبی کے سامنے. پہلے تو رکعتیں گئی تھی, فائدہ گیا تھا, تعلیم گئی تھی, اب مسجد ہی گئی. بہت دیر ہو, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آیا, سارا اگلا پچھلا حساب لے کر کہ جی آپ قبول فرما لیں. فرمایا کہ جس کو میرے آقا نے رد کیا ہو, میرا کیا منہ ہے, میں کیسے لے سکتا. جاؤ یہاں سے, منہ کالا کرو. وہاں سے بھی دھکا پڑا. ڈھائی سال تک ان کی خلافت رہی, پھر دور فاروقی میں آیا, جی آپ قبول فرما لو. کہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام. حضرت عمر تو کیسی شان رکھتے تھے, شیطان بھی گلی بدل کے جایا گیا. اور یوں کہہ سکتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, ان دونوں حضرات نے قبول نہیں کیا, اچھی باتیں رکھ دو, ہم کر لیں گے. اپنے بڑوں کی چال چلو, بڑوں نے جس طرح کیا ہے اس طرح کرو تو حفاظت رہے گی, ورنہ کبھی کہاں کس جگہ پھسل جاؤ کچھ پتہ نہیں. اے شان ہے, حیثیت ہے, شیطان گلی بدل کے جایا کرتا ہے, کسرا اور قیصر جس کے نام سے تھراتے ہیں, لیکن کہ نہیں, ہم تو تابع دار ہیں, اپنے بڑوں کی چال چلیں گے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا, اکبر نے تو بھائی میری ہمت نہیں جائے. یوں کہتے ہیں قرآن میں ہے, فَعَقَبَهُمْ نِفَاقٌ, منافق ہو کے مرا. مسجد نبی کا تھا, نمازوں کا پابند تھا, تعلیم کے حلقے میں جمنے والا تھا, اور کیا کچھ خوبیاں تھی, رخ بدلتے دیر نہیں لگی. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت قوت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے, صرف وقت لگانا نہیں ہے, محنت کا رخ بدلنا ہے. اور خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے, رمضان کے جو حضرت کے بیانات ہوتے تھے, کہ یہ مہینہ ہے اپنی محنتوں کا رخ بدلنے کا. اب پھر رمضان میں جو دعائیں کرتے تھے حضرت, ان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی تھی, اے اللہ امت پر جو کچھ ہے یہ اس کی اپنی محنت کی, کہ جس محنت کے کرنے کو کہا گیا تھا اس نے نہیں کی ہے, اور جس پر اس کی جان, جس پر اس کا مال لگ رہا ہے, اس محنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں اے اللہ تو اس امت کو معاف کر کے اسے اپنی محنت پر ڈال دے, اس کی دعائیں کرتے تھے. میرے دوستو, چلے دے دیے, چار مہینے دے دیے, یہ دیکھو ہم نے اس محنت کو اپنی محنت کتنی بنائی, ہم نے اس کام کو اپنا کام کتنا بنایا. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ جب کوئی کسی ادب کو, کسی مستحب عمل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے سنتوں سے محرومی کی, اور جب کوئی کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے بے حرمان الفرائض, فرضوں کو سے محروم کر دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کتنا بڑا فرض تھا لیکن محروم ہو گیا. اور آگے یوں فرمایا, من تہاون بالفرائض عوقب بحرمان الایمان, جو کسی فرض کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ میرے دوستو مسئلہ جو ہے وہ صرف چار مہینے چلے اندر باہر ملک اتنا نہیں ہے. اس محنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت یقین کرتے ہوئے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اپنی جان و مال کا صحیح مصرف دعوت کی محنت پر, نبوت والے علم پر, اللہ کا تعلق بڑھانے پر لگے, اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کرنا, کتنی اس کی عظمت آتی چلی جائے گی کہ پھر وہ چلے والا دو چلے بڑھائے گا, ایک چلے کی تیاری کر کے آیا ہے دو بڑھا کے تین کرے گا. اور جس کے ابھی تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے ہیں, چاہے 30 سال سے چلا دے رہا ہے, کہ جب اس کی عظمت آئے گی تو یہ, اور جن کے چار چار مہینے بار بار لگ چکے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ خدا ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ ہو, گرمی ہو, اور ہم پیدل چل رہے ہوں اور خدا کا پیار اتر رہا ہو, صحابہ کی نقل اتار رہے ہوں, بدر کا سا منظر بن رہا ہو کہ صحابہ چل رہے ہیں, نہ ان کے کھانا ہے, نہ سواریاں ہیں, نہ ہتھیار ہے, نبی کی بات پر چل رہے ہیں, اور ریگستان اور ریتیلا میدان ہے کہ ہم چل رہے ہوں راستوں میں, ایسے بنجر علاقے, ایسے غیر آباد کہ جہاں مسجد ہے نہ مکتب ہے, نہ ان کو یہ معلوم کہ رمضان کب آئے, اور ہیں وہاں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کلمے والے بھائی, کہ ان کے پاس جانا, ان کے خوشامد کرنا, ان سے نمازوں کو اذان, یہ موقع ہے اس کا. اس لیے دوستو اس وقت پورا مجمع اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, صرف سب سے پہلے جن کے چار چار مہینے کئی مرتبہ لگ چکے ہیں وہ اس وقت میں رمضان, شوال, ذوالحج, ذی الحجہ, یہ چار مہینے پیدل اللہ کے راستے میں چلنا ہے. جن کے اب تک چار مہینے نہیں لگے ہیں وہ, اور جو چلے کے ارادے سے آئے ہیں وہ دو بڑھا کر, اور جن کا چلہ پورا ہو گیا اور واپسی کا ارادہ ہے وہ اپنا ارادہ نکال کر دو بڑھا کر, پورے مجمع میں چار چار مہینے کی نقد تشکیلوں کی فضا بناؤ. اور سب سے پہلے کون اللہ کا بندہ ہے جو کہتا ہے میں تیار ہوں, کھڑے ہو جاؤ, کون ہے, کھڑے رہیو, اللہ تمہاری جان و مال میں, ایمان آب مال میں برکت دے, کھڑے رہیو, کھڑے رہیو, فرماتے رہو فرض کے والے.